فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين abul buhtari li taxone yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu ko ken ray moy bañu nek makka gis nañ ni mom ko fegu won la ci mbirum yonante bi sallallahu alayhi wa sallam donte ñewuton duggu ci it bokuton ci ñe fessel seenu xex ko dawul lor yonante bi ci wax dawu ko lor ci jëf dawuñ gis dal dara lu naqari yonante bi luy bayiko ci abul buhtari mom abul buhtari mi ngi bok ci ñi firi won accord yoy ñi signenté won ñom wa quraysh ci ne nañ ci bayyi bani hashim buñu jëndantenté ak ñom buñu jaayantenté ak ñom bu kenn dencati ci ñom soxna ta ku ñaan sa dom na nga bañ kayit wo way ñu bindon ba signenté ko duggal ko ci bir kaaba ga abul buhtari mom bok na ci ñet taxaw ngir firi lolo waye lo lepp na teewul ci dogalub yalla abul buhtari ray nañ ko ci bir xare bobu ndax fam ku ñu wax mujadzir ibn ziyad mo dajje ak mom ci bir xare bi mu and ak ben natangom bo xamni ñoo masé di xex ñoo lekkal rek di xex metti mujadzir ni abul buhtari yow de yonent bi dafno wax ni dafno téré ñu ray la abul buhtari ne ko waye kon boma fi baye nang fi baye walé sama natango bi ma dendal di xex ko ko ne ko mukk yow lañu yonenté bi wax waye waxu nu baye fi natango bi abul buhtari ne ko kon bo ñuy ray ray ray nu ñaar ñep waye do ma ray def fi baye lolu mo waral mu jël sir mënta ñak ray abul buhtari mu ray ko abdurrahman ibn auf ak umayyah ibn khalaf dañu xarito won ci jamono jahil ci mak biñ demé ba xare badar taxaw ba julit yi gagné gagnay lu metti abdurrahman ibn auf rombu umayyah umayyah taxaw ak domam juñu wax ali ibn umayyah japp ci loxol domam joju abdurrahman boba mi ngi yor ay mbubbi kong yum summe ci ñenn ci ñiñ ray ci xare bi gaddu ko biko umayyah ibn khalaf gisse ta boba yefi yi tarna mu sakku ci mom ne ko te nga ma japp def ma prisonnier bama jappé bañ xamné ci prisonnier la bok bu ngeen ma yobbo ma jot sama bop ci ay gilem yu bare bare mo gën ci yow mbubbi kong yi nga yam ndax boba tit na ragal ni da lañ ko ray mu bëgg mucc ci nono motax mu gis xaritam bobu ni ko legi mbubbi kong yi nga yor nga jëlon ma compétition legi buñ démé ba ma jotu man ay gilem yu bare lay jotu mo gën ci yow li nga yar legi abdurrahman ibn hafu japp lolou mo wax dal kuy té dal dikoy japp woné ni sama prisonnier la waye nena bima koy wo mat mok domam oma lumay dajje ak bilal ibn rabah ta bilal momu dafa donon mo donon jaamu umayyah ibn khalaf mu dan ko mbugal yu tar ci duggu gi duggu ci islam dana ag ci diko yobbu ci biti makka ci doj yu tang jaxanal ko fa wut doj wu dies te ko ci kaw dan bi da tay yandu ba ngon ba kër gi sedd ñu womat ko andi wat ko ci kër gi bo ëlëk ñu delu wat ko ci lool diko wax ni ko duñ bayyi tartar yu ñu lay tek li feek da nga bayyi diine muhammad ji nga top waye luñ ko mëna def ci imité mu daan wax ahad ahad bilal momu mo seen umayyah ibn khalaf momu sangam bobé ko daan bëggal abdurrahman ibn auf japp ko ni sama personne la bilal ni mukk ab umayyah ibn khalaf ki moy njitul yefari su muccé rek duma mucc daldi yoxu ca kaw ni yeen julit yi Umayyatu ibn Khalaf ngi ni bu mucce yalla bu mucce te moy njitul yefar yi waye fofu mbolo daldi ñu wër ko ak seen jaasi Abdurrahman ibn Afi amul pexe mu daldi ko ni yalla ni ko xamatuma ci dara nonu lañ ko ray mu yoxu yoxu gu tar mom Umayyatu ibn Khalaf ndax xam ngeen ni ni julit bi di xere ci de ci bir ci de ngir am yolo ku de ci xare non la ab yefar di baña de ngir xamul lul li muy dund xamul lul adu ndax ci bir xare bi jang nañ ci ko xamni yonente bi dafa wax ni amul kenn kuy taxaw xex ak ñom ñu ray la ta lu da nga tabbe aljanna directement dara dox digante lool am kenn ku yoron domi tandrama diko yeey daldi wax ni ginaaw domi tandrama yi kep mo dox sama digante tabbe aljana suma fi toge diko yeey sax dana yag daldi sanni dom yoya daldi dug ci xare bañ ray ko waye mu melni da ci feñ la Khalid ibn Walid dan wax bam deme ci boru Kisra daniko andil na la nit ño xamni yeen ni ngeen xere ci ak dundu nonu lañu xere ñom ci ak de ndax gëm nañu aljanna gëm nañu dig yi yalla digge ci ku de ci xare gëm ko ba melni ñi jaakarlok mom duñ mëna yam ak ka nga xamni dafa melni gumba guñ tecc ci ab neek fay lamb te moy ab yefer lendem gu melni lolo tax mu yox yox gu tar mom Umayyatu ibn Khalaf ngir xamne de aksina lam don moytu lepp aksina Abdurrahman ibn Afi dana wax ni yarhamullahu bilal zahabat adra'i wa faja'ani bi asiri dana wax ni yalna yalla yaram bilal ndax mom xagnna ma sama mbubi ko yama yaron yan won te petition bi ma jelon ngir japp ko ngir yakar ci mom des nako jotelu bari xagnna mako ngir ray nañ ko Umar ibn Khattab wax nañu ci xare bobu ci la ray nijaayam gi ñu wax Al-Ans ibn Hisham ci la ko ray wax nañu ne biñu démé ba gagné di japp personne yi di yew di andi yonenta bi mi ngi ci biir mbar mi ñu ko défaral Sa'd ibn Mu'az mi ngi bokku ci ñi taxawon ci buntu bi ngir di wattu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rango jaysem yonente bi dafa seyatlu ci kanamu Sa'd ibn Mu'az mu melni li ñuy def daf ko neexul fa gis ci kanama mu melni jëf ji neexuko ñene yonente bi wax Sa'd ni ko dafa melni li ñuy def daf la neexul mu ne ko waaw ndax li moy première guerre bu dox sun digënté ak yéfer yi lima gëna doon moy ñu ray leen ñom ñëpp mo gën ñu japp ay prison lima gëna doon moy ray leen mo gën ñu leen fi baye am la ko gëna doon moy lool bis bobu ku ñu wax Ukasha ibn Muhsin Ukasha ibn Muhsin jaysem dafa dam mu ñëw ci yonenté bi dox ko ab bant ne ko demal nga xex ci li bam ko gëssene mu def jaysi mu continue di ca xex jaysi ju deugar ju wex wex tal la def non la continue di xex ba yalla may leen ak fato non la continue yor jaysi joju xew xew bu am mu xex ca ba niñu ko raye mom Ukasha ca hurubu ridda moy xam moy guerre yi ña murtaton ci jamono Abou Bakar ci jamono yoyu dañ ko ray mom Ukasha mom lolu lepp di mbirum manawi di mbirum ru mo xamni feñ na ci bir guerre bobu muy mbirum batay jeregen jeuf almouridia.org mu ngi len di dig dajé euleuk ak jamm Amen.